sandomierzu wyleczył nieżyt. Talerzyk leżał i leży. Z niejasnych przyczyn zajmuje się niczym przestrzeń dzielę widelcem. Po każdej stronie drżą moje dłonie, po lewej drży moje serce. Taka jednostka jak ja może sprostać wszystkiemu i niczemu więcej. Coś chciałbym, może jest mi niedobrze. Talerzyk leży tu jeszcze. Jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie w boku i drażni mnie otoczenie. Ludzie za oknem mogą mnie cmoknąć, talerzyk leci na ziemię. To z pierwszej płyty zespołu Raz, Dwa, Trzy, wydanej w 1991 roku, ale w wersji troszeczkę późniejszej. Talerzyk 2000. Taki był tytuł tego nagrania. No, dla tych z Państwa, którzy notują i którzy chcieliby się dowiedzieć, jakie to utwory dzisiaj wybrzmią do godziny 6, a wybrzmi naprawdę kilka bardzo mocnych, dobrych radiowych tematów, to mogę Państwu obiecać. Do kolejnej piosenki dokopałem się parę dni temu, a już od pewnego czasu miałem wielką ochotę, aby posłuchać ją z Państwem. To taki bardzo dobry na poranek, chyba lepszy niż kawa utwór. No właśnie, kiedy Bryan Adams ostatnio zaśpiewał jakiś nowy utwór? Nie wiem, nie pamiętam, być może państwo wiedzą. Dzisiaj chciałem wrócić do roku 1998, do płyty On a Day Like Today, gdzie Bryan Adams razem z Melanie C, zespołu Spice Girls, to jest takie teraz radiowe określenie, wylansował utwór When You're Gone. Proszę bardzo, dawna niesłyszana piosenka. Mam nadzieję, że z drugiej strony radia również. 22 minuty po godzinie 4. Pan Wojtek pozdrawia oczywiście cały zespół realizacyjny, wszystkich tutaj w radiu, wszystkich państwa. No pan Wojtek z pracy pisze, także pozdrawiamy wszystkich tych z państwa, którzy o tej tak wczesnej porze już pracują, już działają, tak? No my też niby pracujemy, no ale co to za praca, kiedy można zapowiadać piosenki? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Skanka Nancy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Puk, puk, można się przyłączyć, napisała pani Alina. Oczywiście, że można się przyłączyć. Witamy tych z państwa, którzy włączają właśnie radio, program Trzeci Polskiego Radia i budzą się razem z nami. 4:29 na naszym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i oczywiście w przypadku podawania państwu adresu internetowego chciałbym przypomnieć tym z państwa, którzy nigdy do radia nie napisali, aby może stworzyć jakiegoś maila. To całkiem miłe uczucie, a być może redaktor prowadzący zarecytuje go na antenie. Dawno, dawno, dawno temu nowojorska formacja Talking Heads, a w roku 1999 na płycie Reload Toma Jonesa artysta wykonał ten utwór z formacją The Cardigans, Burning Down the House. Swoją drogą niesamowita płyta. Tom Jones postanowił wziąć na warsztat utwory różnych innych wykonawców i we wspaniałych interpretacjach przedstawić je szerszej publiczności. 26 minut do godziny 5, no to skoro padło nazwisko Tom Jones, no to jeszcze raz pora na mistrza, bo tak w sumie on bardzo rzadko nam śpiewa podczas naszych radiowych poranków. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Cztery minuty do godziny piątej. Słuchał tego mój tata, słucham i ja, tak można też nazwać kącik dla seniora, który tak mimochodem rozpoczęliśmy właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no bo Tom Jones, a zaraz po nim Roy Orbison. Tomorrow, a new romance. No more.

ja pana kochałam. Wtedy lato i dawniej. Nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości niewyznanym. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można słowa. Białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia mu piększa, moją miłość jedyną, moją miłość największą, największą, największą. No powiem Państwu zupełnie szczerze, a mamy 9 minut do godziny 5, że jeżeli jeszcze kilka lat temu ktoś by mnie spytał, albo bym miał pomyśleć, że będę sobie w studiu na Myśliwieckiej o 5 rano prezentował utwory Michała Bajora, to bym pomyślał, że to jest nigdy niemożliwe. Ale proszę bardzo, w naszej audycji wszystko się może znaleźć, wszystko się może zdarzyć. Aż mi słów brakuje od mojej miłości największej. Michał Bajer, no to Zbigniew Wodecki. wesołe wszystko, co wiem. Między diabłem i aniołem, nocą i dniem, ty bierzesz pół i połowę ja, dobrego snu aż do dnia. Śpiew na dwoje, serce moje, na dwoje los, miła ma. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Od czwartej do szóstej. Audycja nazywa się Trójka Budzi. 120 minut muzyki, którą znamy, ale być może której fajnie jest słuchać tak wcześnie rano. No bo na pewno można to powiedzieć o kolejnej piosence. Moje serce to jest muzyk. A propos wspaniałych, ponadczasowych, jedynych w swoim rodzaju tekstów pana Wojciecha Młynarskiego. Ewa Bem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem, szanowni państwo, półmetek naszego dzisiejszego spotkania.